7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse zijn in Nijmegen rellen uitgebroken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en een onbekend aantal mensen opgepakt. Er is onder meer een politiebusje vernield en Omroep Gelderland meldt dat een van zijn verslaggevers is bedreigd en iemand met een scooter over zijn voet is gereden. Vitesse won de derby tegen NEC met 1-0. Kort na de overwinning stortte een deel van het uitvak in stadion De Goffert in elkaar. Op dat moment vierden hossende fans van Vitesse de overwinning. Tientallen mensen vielen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Volgens de directeur van NEC stond een container onder de tribune en heeft die erger kunnen voorkomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen is geschrokken en wil zo snel mogelijk onderzoek naar de instorting. Tijdens de protestmars tegen de woningcrisis in Rotterdam heeft de politie kort ingegrepen. Volgens de politie isoleerden agenten een groep die mogelijk verboden voorwerpen bij zich had, zoals boksbeugels en vuurwerk. Een andere groep was het daar niet mee eens, waarop er wat duw- en trekwerk was. Twee mensen zijn toen opgepakt. De protestmars in Rotterdam kwam door het opstootje tot stilstand, maar is inmiddels weer in beweging en gaat nu richting het eindpunt. Bij het plaatsje Boegen in het zuidwesten van Duitsland zijn drie mensen om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het toestel kwam in een bos terecht. De wrakstukken liggen over enkele honderden meters verspreid. De Duitse politie heeft nog geen details bekendgemaakt over de inzittenden en over de oorzaak van de crash. Zoals verwacht hebben de Duitse Groenen officieel ingestemd met onderhandelingen over een coalitieregering door de SPD, de FDP en de Groenen zelf. Daarmee lijkt de stoplichtcoalitie in Duitsland een stap dichterbij. Morgen moet het FDP-bestuur nog officieel akkoord gaan. Het weer, grijs, er trekken wat buien over het land. De temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 10 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag. Het wordt dan 15 graden in het noorden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. We leven in een chaotische tijd, in een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar 5 euro. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Marita Matthijssen over haar nieuwe boek El, de lezer van de 19e eeuw. Erik-Jan Harmens over zijn nieuwe roman Rigoletto Hof. En Dean Bowen in het schrijfhok. Vanavond 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Welkom in de wereld van de nieuwe generatie. Die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan beleggen of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Sekswerk is al jaren legaal, toch is het thuis klanten ontvangen bijna nergens toegestaan. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Prostitutie is sinds het afschaffen van het bordeelverbod in 2000 niet meer strafbaar. En toch heeft die legalisering van sekswerk tot een lappendeken aan verschillende lokale regels geleid. In slechts 3 gemeenten mogen sekswerkers ook klanten thuis ontvangen, blijkt uit ons onderzoek. In gemeenten waar het niet mag, riskeren sekswerkers hoge boetes of worden ze zelfs uit huis gezet. Een bijdrage van Klaas den Tek. Dit is dus mijn kamer, zoals je ziet. Ik heb allerlei leuke dingetjes hier staan. Een groot bed, een leuke roze stoel, valt heel erg op. Ja, en voor de rest staan er hier allemaal kastjes met allemaal dingetjes erop die ik gebruik. Zoals massageolie, noem maar op. Er staat nu alleen even ander licht aan. Maar als ik echt hier aan de gang zou mogen, dan is alles weer rood. En met kaarsjes en dat soort dingen. En dat ja, geeft toch wel een extra sexy aanblik. Joke, sekswerker in Noord-Holland. Ik zit al ongeveer een jaar of 15 in het vak als sekswerker, wat nog steeds bevalt. Ze ontvangt het liefst haar klanten op de intieme zolder in haar huis. Maar daar heeft de gemeente waar Joke woont een stokje voor gestoken. Ja, ik vind het niet leuk, want ik had hier gewoon mijn eigen vrijheid en mijn eigen dingetje. En dat... Thuiswerk is voor Joke ten strengste verboden op straffen van een boete die in de duizenden euro's kan lopen. Ik vind dat gewoon veel fijner, maar zodra ik weer ga adverteren, want ik adverteerde altijd met Joke Beverwijk op internet. Als zodra ik weer ga adverteren met Beverwijk, dan hebben ze me meteen weer. Want je gegevens liggen namelijk in de computer bij de recherche die hierover gaat. Sekswerkers die net als Joke thuis hun klanten willen ontvangen. In de ene gemeente kan het wel, maar in de andere gemeente, zoals die van Joke, mag het weer niet. Joke heeft met haar collega's te maken met een lijst aan lokale regeltjes. En die regeltjes zijn sinds 2000 van kracht. En dat gebeurt op het moment dat er een grote stap wordt gezet in de legalisering van het prostitutiebeleid in Nederland. Dames en heren, goedenavond. Vandaag nog illegaal, morgen wettelijk toegestaan. Het bordeel. Nu kan elke bona fide bordeelhouder in principe overal in Nederland een seksclub beginnen. De voorwaarden waaraan die moet voldoen, hebben de gemeenten zelf moeten vaststellen. In 2000 wordt met de afschaffing van het bordeelverbod prostitutie in Nederland gelegaliseerd. Maar daar zit niet elke gemeente op te wachten. Lokale bestuurders, vaak van christelijke huizen, zien de komst van sekswerkers in hun gemeente niet zitten. De goede bedoeling is natuurlijk altijd aanwezig. Dat moeten we veronderstellen bij elke wetgever. Maar het komt wel in strijd met onze christelijke normen. En het is een ethisch groot probleem. En dat vindt onze hele gemeenteraad, christelijk en niet-christelijk, die zeggen, hoe kunnen ze dit nu doen? Ik heb zelf ook gewerkt bij een gemeente destijds in 2000. En het was een vrij confessionele gemeente met een VVD-burgemeester. En dan zag je dat er heel veel zorgen waren van maatschappelijke gevoel ten aanzien van sekswerk enerzijds, maar toch het vrijgeven van bordelen aan de andere kant, waar een gemeente mee aan de slag moest. En die gemeenten doen dat ieder op hun eigen manier. Waardoor er in de ene gemeente weer meer mag dan in de andere gemeente. Want prostitutie mag dan wel gelegaliseerd zijn in Nederland. Gemeenten hebben nog steeds veel ruimte als het gaat om het invullen van het eigen lokale beleid, zegt Rodney Haan, adviseur prostitutiebeleid bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie. Het CCV. Op dit moment is het nog steeds die gemeentewet die destijds in 2000 van kracht was, is nog steeds geldig. En zo zie je dus dat een gemeente eigenlijk, die gemeenteraad, lokaal kan bepalen wat ze willen. En dat geeft ook de gemeentewet op dit moment. Die ruimte, die geeft die gemeentewet ook. En dat heeft ertoe bijgedragen dat heel veel gemeenten verschillende vormen van prostitutie mogelijk of onmogelijk hebben gemaakt binnen hun gemeentegrenzen. We staan aan het begin van de Doubletstraat, waar in Den Haag een van de twee raamstraten, zou ik maar zeggen. Het is een beetje troosteloos. Het is een beetje, alles is een beetje wit en ja, niet echt aantrekkelijk, zou ik maar zeggen. En dan zie je ook heel veel ramen. Maria Scully, voorzitter van SHOP, het kenniscentrum Sekswerk en Mensenhandel in Den Haag. Een stad die de laatste jaren het sekswerk flink aan banden heeft gelegd. Maria Scully, zijn dit nou de straten waar het zich tegenwoordig afspeelt? Ja, dit en de Bledstraat en de Geleenstraat. Dit hele centrum was vroeger helemaal een beetje zo ingericht. Alleen veel minder plekken waar sekswerk gedaan kon worden. Dus je praat over bijvoorbeeld Banana Paradise. Zijn allemaal zijn clubhuizen die zijn gesloten inmiddels. Dus ze worden steeds minder. De raamstraten zijn al lang deze twee alleen maar. Dit is zichtbaar, hè? We zien deze straat, we zien die lantaarns, we zien nou ja, dat hier de sekswerkers aan het werk zijn, hè? Of aan het werk zijn, 's avonds vooral. Waar zijn die anderen gebleven? Dit is zichtbaar. Dat is een hele goede vraag. In Den Haag zijn veel meer sekswerkers actief. Die zie je echt nergens. Die zijn aan het werk elders dan in een openbare plek. Dat is het. Den Haag heeft het aantal plekken waar sekswerkers mogen werken dus flink teruggeschroefd. En dat is het beeld dat we in heel Nederland zien. Sinds de legalisatie van prostitutie is het aantal bordelen en seksclubs in de meeste regio's gehalveerd. En nieuwe vergunningen worden er door gemeenten bijna niet meer uitgegeven. Nou, het is een hele stapel met APV's. Dit zijn die vergunningen, hè, waar gemeenten gebruik van maken. Ja, dat noemen ze de APV's, de Algemene Plaatselijke Verordeningen. Dat zijn eigenlijk de vergunningsregels voor gemeenten. En daar staat ook een hoofdstukje in over prostitutiebeleid. Jerry Vermanen, datajournalist bij Pointer. Hij onderzocht alle 352 gemeentelijke verordeningen over sekswerk. En de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Bijvoorbeeld als het gaat om de leeftijd waarop je met sekswerk mag beginnen. We hebben hier bijvoorbeeld één gemeente. Eens even kijken welke dat is. Nou ja, Aalsmeer. In Aalsmeer is het vanaf 18 jaar al toegestaan. Maar kijk je in een van de andere gemeenten. Ik heb even het rijtje hier. Alblasserdam. Ja, daar moet je 21 zijn. En, dat is ook nog opmerkelijk, je mag daar niet adverteren met onveilige vormen van seks. Dus dat zijn allemaal dingen die in die APV's kunnen worden opgenomen. En ja, dat verschilt enorm per gemeente. Je moet net mazzel hebben dat je in een gemeente woont waar dat allemaal wel is toegestaan. Hoe zit het met thuiswerk? Nou, thuiswerk wordt bijna nooit benoemd in die APV's. Je zou verwachten dat daar misschien een apart dingetje voor is opgenomen. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken, ik heb hier Assen en Tilburg. Ja, daar staat iets vaak specifiek over thuiswerk genoemd. Maar die al die andere APV's, ja, als je er een beetje doorheen gaat... soms staat het wel in de begrippenlijst opgenomen, maar daar wordt er verder niet door ingegaan. En vaak trekken gemeenten dan de conclusie van het is dan niet toegestaan. Je moet daar toch wel een vergunning voor hebben. Allemaal verschillende regels. Onze tafel ligt hier vol met al die APV's. Het is echt een wirwar van regels. Het is echt een lappendeken aan regels. En het is, ja, voor ons is het al best wel wat uitzoekwerk om erachter te komen. Wat zijn de regels nou precies? Hè? Wat mag je waar wel en niet doen? Ik kan me voorstellen dat als je sekswerker bent en je moet uitzoeken of je je werk wel of niet mag doen, ja, dat het best wel ingewikkeld wordt. Probeer je weg maar eens te vinden in al deze papieren die we hier voor ons hebben. Dat is een aardig werkje. Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Je kunt dat sekswerker niet meer overzien. Dus de sekswerker heeft hier wel last van. Gemeenten kunnen dus zelf regels opstellen die het sekswerkers knap lastig kunnen maken om hun werk uit te voeren. Een van de blokkades is die tegen zelfstandige sekswerkers die vanuit huis willen werken. Iets dat ze volgens Rodney Haan van het CCV volgens de huidige regelgeving wel gewoon mogen. De sekswerkers die thuis willen werken in Nederland, als zij alleen werken, dan ga ik heel strak juridisch erin zitten. Die mogen gewoon, als ze alleen werken en er is geen derde in het spel, hè, dus geen andere sekswerker in diezelfde woning of geen partner of wat dan ook, die mogen in principe volgens de huidige wetgeving gewoon thuis werken. Zo simpel is het. Toch zien wij in de praktijk gemeenten die zeggen van thuiswerken kan hier niet. Dat klopt. In de praktijk zie je dat het gemeentebestuur toch een net andere keuze maakt om dus lokaal in ieder geval te zeggen, je mag het thuis niet. Hey, hallo, was je er al? Gezellig dat je er bent. Leuk. Ook Joke probeert haar klanten thuis te ontvangen. Maar de gemeente waar Joke woont staat thuiswerk niet toe. Ik kreeg een telefoontje van de politie. Nou, om eerlijk te zijn was het eerst dat ik de wijkagent weer op de stoep kreeg. Die wist al meteen van wat ik allemaal deed. En hij zei, je hoeft niet te liegen, want ik weet het toch al. Oké, nou ja. Toen zei hij, blijf gewoon doorgaan, want ik ben niet bevoegd om te zeggen dat je moet stoppen. Maar toen kreeg ik dus een paar jaar later hier inspecteurs, recherche op de stoep. En die zeiden dat ik dat dus niet meer mocht doen. Wat zeiden ze precies? Dat ik wel alles prima op orde had. Dat mijn ruimte goed was, mijn sanitair. Want dat maken ze wel eens erger mee natuurlijk. Dat mijn belastingen op orde had. Maar dat ik een vergunning nodig heb om dit te doen. En zolang ik die vergunning niet heb, mag ik dit niet thuis doen. Dus ze stonden hier met z'n tweeën voor de deur. Nou, ik heb ze netjes aan de eettafel gezet met een bak koffie. En ja, aan het einde van het verhaal was het gewoon van, nou ja, stop er maar mee en zoek het maar uit. Want daar komt het eigenlijk op neer. Maria Scully van Shop. We horen geluiden van sekswerkers dat als zij thuis werken, de politie op de stoep staat. Ja, die geluiden ken ik ook. Zijn landelijk. De periode van de lockdown. Wij doen veel veldwerk online. En we wilden uit de regio, maar ook buiten de regio, werd duidelijk dat de mensen dat soort bezoeken krijgen. Het is ook een landelijke afspraak, is dat in eerste instantie krijgt men een waarschuwing. En dan na die waarschuwing, als een paar keer gebeurt, dan wordt gecommuniceerd met de huisbaas. En dan vaak in contracten staat dat je niet mag werken thuis. Bij sommige stads zelfs het woord prostitutie. Dus nou, dan heb je daar een probleem. Een waarschuwing, boetes of zelfs uit je woning worden gezet. Een sekswerker die thuis de klant ontvangt, terwijl dat volgens de gemeente niet mag, loopt grote risico's. Ja, het is niet fijn. En daarom besluit Joke gelijk na de eerste waarschuwing met het thuiswerk te stoppen. Ja, het zorgt ervoor dat je geïntimideerd voelt. Want ze kijken toch niet leuk naar je, want ze weten wat je doet. En ik heb af en toe het gevoel dat ze dan gewoon vies naar je kijken. Ja, hoi. Klaas van Tek. Hoi, Klaas. Ja, leuk. Hoe mooi elkaar zien. Ja, ik neem even de boot mee. Heel goed. Er zijn gemeenten in Nederland die het helemaal anders doen. Gemeenten die vinden dat de positie van de sekswerker moet worden versterkt en erkend. Welkom in Lelystad. Mijn naam is Rob de Bie. Ik ben adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente. Een van die gemeenten is de gemeente Lelystad. En ik hou me met heel veel dingen bezig binnen de gemeente, hoor. Maar ook met het prostitutiebeleid. Rob de Bie, de gemeente Lelystad heeft gekozen om op een andere manier prostituees en vooral thuiswerkende prostituees te benaderen. Hoe ziet dat er precies uit? Ja, wij in Lelystad hebben de erkenning ingevoerd voor zelfstandig thuiswerkende sekswerkers. En het houdt in eerste instantie in dat ze niet vergunningplichtig zijn bij ons. Ze worden gelijkgesteld met een kapper aan huis of met een nagelstudio aan huis. Die erkenning is geen verplichting, hè? Maar op het moment dat je laat erkennen, hè, kunnen wij ook kijken welke hulp de sekswerker wenst. Hè? Op het moment dat je dus niet laat erkennen, hè, moet je daar dus zelf achteraan. Hè? Moet je zelf kijken welke hulp je nodig hebt om het beroep op een goede manier uit te oefenen. Goedemiddag. Hey, kom binnen. Kan ik een bak koffie aanbieden? Dit is Amber, sekswerker in Lelystad. Eerst ging ik gewoon voor mezelf opzoeken wat is nodig om als sekswerker legaal hier te beginnen. Ze heeft inmiddels haar gegevens met de gemeente gedeeld en staat officieel als sekswerker die thuis haar klanten ontvangt geregistreerd. Toen kwam ik erachter dat binnen gemeente Lelystad dat sekswerken niet alleen gewoon 100% mag. Je mag het ook gewoon vanuit huis doen zonder enige concern wat betreft uit huis gezet worden. Dus de gemeente Lelystad heeft er met het beleid eigenlijk voor gezorgd dat jij je veilig genoeg voelde om sekswerk te gaan doen? Om het in ieder geval te proberen, inderdaad. Ik zag daarin geen consequenties. Dus het was de poging waard, leek me. Eigenlijk is het heel simpel. Een sekswerker kan zich gewoon bij ons aanmelden met een inschrijfformulier. En op die manier registreren wij de naam, zeg maar, in een beveiligd systeem waar maar een paar mensen op geautoriseerd zijn. Zij kunnen ook in dat formulier aangeven met wie de gegevens gedeeld mogen worden. Dus het is geheel AVG-proef. We vragen of het gedeeld mag worden met hulpinstanties, zoals de GGD en Scharlakenkoord, die hulp kunnen bieden. Maar ook de politie, die voor de veiligheid kan bieden, zeg maar. Met een officiële erkenning van de zelfstandige sekswerker vaart Lelystad dus een eigen koers. En toch loopt het geen storm met de aanmeldingen van sekswerkers in de gemeente. Sterker nog, Amber is de enige officieel geregistreerde zelfstandige sekswerker in Nederland. Ja, daar schrik ik wel een beetje van, heel eerlijk. Er zijn er heel veel sekswerkers die zeggen van ja, ik wil helemaal mijn gegevens niet delen en zeker niet met de politie. Kun je je daar iets bij voorstellen? Ja, als ik de verhalen hoor, dan kan ik dat echt heel goed begrijpen. Alleen als ik daarnaast leg hoe gemeente Lelystad daarmee om lijkt te gaan, ja, zie ik daarin eigenlijk geen reden om het niet te doen. Zodra het risico van bijvoorbeeld huisuitzetting erbij komt of andere risico's omdat het officieel niet mag, dat verandert eigenlijk gewoon het hele plaatje voor me. En dan gaat het van normaal werk naar iets stiekems. En ja, dat geeft mij gewoon een heel ander gevoel erbij. En het risico dat de politie op je stoep staat. Uiteraard. Je zit gewoon constant in de stress dan, volgens mij. Dan moet je iedere klant die langs zou komen, moet je gaan verifiëren of dat ook niet misschien politie is ter controle. Dat brengt zoveel lading erbij. Dat verandert gewoon eigenlijk het hele beroep. Er is natuurlijk wel een grote wantrouwen in de loop van de jaren opgebouwd bij sekswerkers. Hè. En met name de angst dat er repressief wordt opgetreden door de politie op het moment dat prostitutie in woningen wordt aangetroffen. Juist dat vertrouwen willen we terugwinnen. Hè. Dus op het moment dat een thuiswerker hulp nodig heeft van de politie, stel bij een moeilijke klant of iets dergelijks, kan zij 112 bellen en dan ziet de politie in het systeem dat het een thuiswerker betreft. Op die manier is die mindset bij de politie ook anders. Dan gaan ze op zo'n melding af om hulp te bieden en niet om repressief op te treden. Ja, want de thuiswerkers zijn wel heel erg bang, en in sommige gemeenten niet helemaal onterecht, dat ze uit huis geplaatst worden als ze thuiswerken. Ja, en dat is dus bij ons niet het geval. Hoe kan het dat gemeenten al meer dan 20 jaar het prostitutiebeleid zelf mogen invullen, waardoor er op lokaal niveau grote verschillen zijn? Dat heeft alles te maken met het gebrek aan landelijk beleid. Over prostitutie wordt in Den Haag een ideologisch en heftig debat gevoerd tussen voor- en tegenstanders van meer legalisering. De voorstanders zien sekswerk als een normaal beroep. Maar wij willen ook wel nadrukkelijk aangeven, hè, dat als je een baan hebt als sekswerker, dat ook een baan gewoon is. En dat het gewoon werk is waar je geld mee kunt verdienen in een vrij land als Nederland. Maar de tegenstanders brengen prostitutie juist in verband met mensenhandel. We hebben jaarlijks 4000 slachtoffers van mensenhandel in prostitutie. Ik ken geen sector waar zoveel slachtoffers vallen. Daar moet hard tegen worden opgetreden. En dus moeten er meer regels zijn om strenger te controleren. Dan komt er toch een moment dat je een keer uit een ander vaatje moet tappen. Dat je toch een keer het roer wellicht om moet gooien. En zeggen van nou, wat we nu doen, dat werkt blijkbaar niet. Wat is het gevolg van deze politieke impasse? Ik ben ervan overtuigd dat we zonder een gezonde branche, met een sterke positie van sekswerkers, ook mensenhandel niet effectief kunnen bestrijden. Ines van Wezenbeek, hoogleraar op het terrein van de seksuele gezondheid. Volgens Van Wezenbeek is prostitutie weliswaar gelegaliseerd in Nederland, maar wordt er alles aan gedaan om het via wetsvoorstellen toch weer aan banden te leggen. Het is eigenlijk sinds 2000 dat in Nederland in principe sekswerk legaal is, is daar helemaal geen werk van gemaakt. Omdat het anti-mensenhandelbeleid voor veel partijen ook een anti-sekswerkbeleid is. Dat men heimelijk ernaar streeft om ook het sekswerk uit de wereld te helpen. En we weten dat dat natuurlijk niet gaat werken. In de Tweede Kamer is de wet regulering sekswerk ingediend. Met dit wetsvoorstel komt er een landelijke vergunningsplicht voor prostituees in Nederland. Zij moeten zich voortaan laten registreren. Zo heeft de overheid beter zicht op situaties waarin mensenhandel plaatsvindt. Een slecht idee, volgens Van Wezenbeek. Het feit dat alle sekswerkbeleid eigenlijk gereduceerd wordt tot beleid tegen mensenhandel, dat uitkomsten heeft die juist die mensenhandel kunnen bevorderen. Want wanneer je als sekswerker geregistreerd staat en je gegevens open en bloot op straat liggen, maakt dat je positie kwetsbaar. Niet iedere sekswerker wil dat iedereen weet dat hij of zij dit werk uitvoert. Het effect is juist dat een heleboel sekswerkers ondergronds gaan, de illegaliteit ingaan, meer kans op geweld, meer kans op uitbuiting. En dat moeten we dus zien te bestrijden. En dat kan niet zonder dat er ook een positieverbetering, een versterking van de positie van sekswerkers nagestreefd en gerealiseerd wordt. Zo, nou zijn we boven. Nou, dan doe ik even het grote licht aan. Het officieel branden hier rood licht. En zoals je zelf ziet nu, staat hier een prachtig bed. Onbeheerd, er kan niks in meer, dus dat is helaas jammer. Joke is na de waarschuwing van de politie gestopt met het ontvangen van klanten thuis. Ze werkt tegenwoordig in een massagesalon. Maar als ze de kans had om het weer vanuit huis te doen, zou ze meteen weer beginnen. Omdat ze zich in haar eigen woning toch veiliger voelt. Dit is toch mijn eigen domeintje en het is mijn huis. Ook heb ik nog een klein hondje, je ziet hem nu niet, want het is buiten, hier rondlopen. En mensen die dan raar zouden willen doen, worden al afgeschrikt doordat er hier een hondje rondloopt. Kijk, in een privéhuis heb je de veiligheid van de mensen die daar werken. Als je heel hard roept, staan er 8 meiden in je kamer. Dat heb je hier natuurlijk niet. Dus je moet ook een beetje goed inschatten. Maar dat kan ik na zoveel jaar wel. Dus ik hoop dat het ooit teruggedraaid kan worden. Een reportage van Klaas den Tek. Het beleid verschilt dus sterk per gemeente, wat er wel en niet mag voor sekswerkers. En het komt ook omdat landelijk beleid al sinds 2000 op zich laat wachten. Een van de partijen die vindt dat er snel iets moet gebeuren is de ChristenUnie. Eerder sprak ik Kamerlid Mirjam Bikker. Is het wenselijk dat elke gemeente het anders doet? Vind ik niet. Kijk, in 2000 is het bordeelverbod afgeschaft. Met de gedachte dat vrijheid, zichtbaarheid ook zou betekenen dat, dat vrouwen in veiligheid zouden kunnen werken. En ik weet van heel nabij, ik ben jaren raadslid geweest in Utrecht, gemeenteraadslid, dat het heel vaak niet het geval is in deze sector. En als er dan verschillen zijn in gemeentes, wat gebeurt er dan? Je hebt gewoon kerels, pooiers die gebruik maken van kwetsbare vrouwen die eraan verdienen. En die eigenlijk telkens zoeken welke gemeente let het minst goed op. Nou, als je in de rechtbank, op de sites gaat kijken, dan zie je allerlei zaken die zich afspelen op vakantieparken, in huizen achteraf, waar vrouwen worden uitgebuit. En hoe komt dat nou? Doordat de ene gemeente let wat beter op dan de andere. Ja, maar nu verwart u wellicht goed opletten met wel of niet toestaan. En de strekking van de Dat zou ik niet eigenlijk willen verwarren. Hm? Ja, nee, gaat uw gang. Nou ja, de strekking van het onderzoek is nou juist, als je het netjes registreert en je geeft vrouwen de gelegenheid om gewoon thuis te werken op een duidelijke manier. Hè, de gemeente weet ervan, de politie is ook op de hoogte, kan dus ook optreden bij escalatie. Dan werkt dat misschien wel beter dan wanneer je het verbiedt eigenlijk in de praktijk. Wat dus ook vaak voorkomt. Ja, en daar zit dan toch eerlijk gezegd wel een misvatting die ook wel duidelijk wordt aangegeven door het Openbaar Ministerie. Die geven heel duidelijk aan hoe belangrijk het is dat je een vergunde sector ook zo organiseert dat vrouwen daadwerkelijk zich veilig kunnen weten. En als we het hebben over bijvoorbeeld thuisprostitutie, zien we heel vaak dat vrouwen daarin toch echt een stuk kwetsbaarder zijn dan op andere plekken. Maar wat mij daarin het allermeest stoort eigenlijk, is dat we nu zien dat de ene gemeente het heel anders inricht dan de andere gemeente. En dat komt omdat we maar niet in Den Haag doorpakken met wetgeving die daarin echt behulpzaam zou zijn. En wat is er nou in dat wetsvoorstel dat er ligt en waar u voor bent, dat dit gaat voorkomen of dat dit gaat bestrijden? Nou, wat het wetsvoorstel doet, een aantal dingen. Allereerst brengt het de leeftijd omhoog, omdat vrouwen van 18 echt nog kwetsbaar zijn. Dat is één. En het tweede wat het doet, is dat het ook maakt dat er een registratieplicht komt. En wat ik nou belangrijk vind, is dat vrouwen één in beeld zijn bij de gemeente. En twee, dat er ook een veilige plek is waar zij het gesprek voeren, zonder de pooier erbij. Vertrouwde omgeving, waarin zij zelf kunnen spreken voor zichzelf, in plaats van dat die pooier meekomt. En eerlijk gezegd komt dat echt nog veel te veel voor. En ik hoop dus ook dat juist ook de happy hookers zo gezegd, dat zij ook opkomen voor de andere vrouwen in hun sector. Maar, waar het niet goed mee gaat. Maar aan die registratieplicht die u noemt zit ook een vergunningplicht. Dus je moet een vergunning gaan aanvragen om te werken. En dat leidt ertoe dat je de vrouwen exposed. Dus geanonimiseerd werken is dan niet meer mogelijk. Nou, daar kan je natuurlijk ook best voor kijken of daar dingen mogelijk zijn om de vrouwen daarin te beschermen. Daar zou ik ook best in mee willen gaan om daar eens over na te denken. Maar wat ik echt belangrijk vind, is dat we deze vrouwen, nu daar zo'n hoog percentage is van gedwongen werken en van uitbuiting, dat we als de overheid zegt wij gaan het dan beter regelen dan dat het nu gebeurt, dat je dat ook waar kan maken. Toch heeft ook de Raad van State problemen met dat vergunningssysteem dat in dat wetsvoorstel staat. Het wetsvoorstel waar u dus voor bent. Omdat dat een grote drempel opwerpt om dit beroep legaal uit te oefenen. Ja, nou daarin zit natuurlijk wel het vraagstuk waar begin je. Voor mij is het echt belangrijk dat als de overheid verantwoordelijkheid neemt voor deze sector. Ik vind dat goed, omdat ik echt wil dat we gaan voorkomen dat vrouwen hier uitgebuit worden in Nederland. Ja, of wilt u eigenlijk ook een drempel opwerpen? Ja. Wilt u ook die drempel? Want dat is vanuit de ideologie van de ChristenUnie wel te begrijpen. Nou weet u, als ik dat zou willen, zou ik wel hele andere maatregelen nemen. Dan zou je hele andere dingen kunnen voorstellen, namelijk dat je niks toestaat. Kunnen we het ook een keer over hebben? Ja, maar dan hier krijg je niet voor elkaar. Hier gaat het om de veiligheid van die vrouwen. Het prostitutiebeleid is gelegaliseerd. Ja, maar even eerlijk. U kunt zien hoe ik vanaf, 2006 in Utrecht actief ben geweest op dit dossier. Waar ik continu voor opgekomen ben, ook als vrouw, is de vrijheid en de veiligheid van die vrouwen. Vaak hele jonge vrouwen, zo jong als onze dochters en studenten zijn. En als we daar dan in hemelsnaam niet zouden kunnen regelen, dat we weten dat het goed gaat met hen, Wat voor land zijn we dan? Ik maak me daar enorm zorgen over, omdat het gemeentelijk beleid verschilt, omdat ik zie hoeveel moeite het de politie kost om te achterhalen of iets in vrijheid gebeurt, ja dan nee. En dan snap ik heel goed dat er bedenkingen het zijn bij dit wetsvoorstel. Maar alsjeblieft, als we zien hoeveel er mis is gegaan sinds 2000 en wat voor verschrikkelijke zaken zich hebben afgespeeld in ons land, dan denk ik dat we met elkaar echt een verantwoordelijkheid moeten nemen om dat beter te regelen. Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard, hè? Dus dat betekent dat het huidige kabinet daar geen beslissingen meer over kan nemen. Komt het terug op de formatietafel daardoor? Dat ligt wel voor de hand, ja. En op welke manier wordt daar dan over gesproken wat u betreft? Wat is daar het uitgangspunt van de ChristenUnie, dat het wetsvoorstel erdoor komt? Nou kijk, wat ik zelf echt daarin heel belangrijk vind, en dat vindt de ChristenUnie ook, is dat we echt zorgen voor veiligheid van vrouwen. En dat we daarin gewoon kijken welk beleid werkt het best. Daar sta ik absoluut open voor. Wil ik altijd naar kijken als er betere suggesties zijn. Goed om naar te kijken. Mm-hmm. Tegelijkertijd, in 2000 werd het bordeelverbod afgeschaft. Er werd veel van verwacht. En inmiddels zijn er duizenden slachtoffers van gedwongen seksuele uitbuiting. Ik vind dat onverteerbaar in zo'n rijk westers land, waar we allemaal vinden dat vrijheid het hoogste goed is. Ja, maar het zal dus zeker besproken moeten worden daar. Er moet heel veel daar besproken worden en de zaken die controversieel zijn zullen ook besproken raken. Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Morgenavond gaan we in het televisieprogramma van Pointer verder in op het prostitutiebeleid. In die uitzending meer aandacht voor het tekort aan werkplekken voor sekswerkers. Vanuit huis mogen ze dus niet werken, maar op andere plekken is er ook nog steeds minder plaats voor prostitutie. Veel sekswerkers belanden daardoor in het illegale circuit. Dat is morgenavond na Nieuwsuur op NPO 2. Straks onderzoek naar de macht van het grootste visbedrijf van Europa, het Nederlandse Parlevliet en Van der Plas. Blijkt dat dit megaconcern een kort lijntje heeft met ministeries en zelfs met premier Rutte. En later dit uur ook een gesprek over de kinderopvang. Verschillende opvangbedrijven en stichtingen willen dat de eisen voor medewerkers omlaag gaan, omdat ze anders met te weinig mensen komen te zitten. Maar die eisen waren juist bedoeld om de kwaliteit op te krikken. Dat straks. Eerst muziek. Jorik van Noorden, nieuwe plaat. ANWB voor een spookrijder. Rijdt u op de A326 Nijmegen richting Ravenstein, dan komt u tussen Wiegen Oost en knooppunt Bankhoef een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A326 Nijmegen richting Ravenstein komt u tussen Wiegen Oost en knooppunt Bankhoef een spookrijder tegemoet. Dankjewel, Jury. Dat was Jury van de NOS. Leeuwarden Courant, De Limburger, Vers Beton, Dagblad van het Noorden, Tubantia, Omroep Gelderland en het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Het Nederlandse concern Parlevliet en Van der Plas, de PP-groep, beziet tientallen vissersschepen, verwerkingsfabrieken en vishandels. Parlevliet heeft inmiddels een omzet van €1 miljard... en is daarmee het grootste visbedrijf van Europa. Journalisten van het Leids Dagblad en onderzoekscollectief Spit deden onderzoek naar dit bedrijf. Ze ontdekten dat Parlevliet en Van der Plas zo machtig is geworden dat het ministeries voor zijn karretje kan spannen en kleine vissers uit de markt drukt. Je ziet nou al dat rederijen, die grote trollerrederijen zoals Parlevliet, Van der Plas en Vrolijk, dat die al visrechten overnemen, dat ze platvisrechten hebben gekocht allemaal en zo, dat ze schepen overnemen. Dan wordt het gewoon geen familiebedrijven meer, maar dan worden gewoon rederijschepen ook. Ja, dat is dus een visser die al over de praktijken van Parlevliet praat. Hielke Biemond is van het Leids Dagblad, hartelijk welkom. Ja. Jij hebt samen met onderzoekscollectief Spit dat onderzoek gedaan. Ja, we horen hier al even over hoe er door een visser gekeken wordt naar dat grote bedrijf. Kun jij eens een schets maken? Jullie hebben een hele mooie meervoudige pagina's in de weekendbijlagen van jullie kranten. De hele wereld aan een haakje. Ja, het is heel grappig, want als je er komt in Valkenburg, vlakbij Katwijk, zie je een kantoortje staan. Je denkt, nou, daar zit een boekdrukkerijtje in of zo. Een paar werken 40 mensen, geloof ik. En het valt helemaal niet op. Maar daar vandaan wordt dus eigenlijk de hele wereld bestuurd. Op visgebied bijna door Diek Parlevliet, topman en zijn personeel. Ja. Wat hebben ze allemaal? Nou ja, ze hebben dus een heleboel schepen in 18 landen. Ze hebben visverwerkingsfabrieken. Ze hebben van alles en nog wat. En ze hebben ook heel veel kleinere aandelen weer in bedrijven overal. Dus, en ze hebben vooral heel veel quota. En dat is het belangrijkste. Want met quota kun je vis vangen, legaal. Want hoe werkt dat? Ik dacht dat per land was geregeld. Je hoort altijd over die onderhandelingen. Ja. De visquota zijn verdeeld over landen. Ja. Maar dat gaat dan vervolgens binnen dat land weer naar schepen. Ja, nou, naar vissers dus en naar bedrijven. Dus dat is ooit begonnen om de visstand in de jaren 80 te beschermen eigenlijk. Die stond onder druk. En toen werden die quota ingevoerd om te zorgen dat op basis van historische vangsten van bedrijven en vissers kregen zij die quota toebedeeld. Dan hou je het in ieder geval in stand. Maar ja, dit soort bedrijven zie je dan, die zijn daar heel, heel slim in mee omgegaan. Doordat ze hebben gewoon andere bedrijven zijn ze gaan overkopen. Die ook quota bezitten, kleinere vissers ook. En kleinere vissers kregen het soms niet meer rendabel. Dus die gingen die quota ook gewoon verkopen. En waardoor je ziet dat inderdaad dus kleintjes steeds meer verdwijnen en de grote steeds groter worden. En dan krijg je het principe van the winner takes it all. Dat zie je ook met supermarkten en met sociale media. Op een gegeven moment ben je heel groot en dan word je alleen maar groter. Ja, en maar ja. Hoe? En als zij, ze hebben dus ook marktmacht. Ze hebben gewoon veel macht in die markt, hè? Ja. Kunnen ze daarmee ook het leven van die kleine visser moeilijk maken? Nou ja, kijk, daar is het ze niet per se om te doen. Het is niet te doen om de grootste uit de markt te drukken. Maar het is gewoon... Ja, het is meestal zie je met familiebedrijven wat het echt is. Hè? Want het is maar een bedrijf met 14 aandeelhouders. Allemaal afstammelingen van de twee oprichters. Ja. De oprichter die erover snel zelf rondloopt. Zit ook allemaal Van der Plassen in het bestuur. Maar meestal zijn dat wat conservatieve bedrijven. Het is al gauw goed als we het houden zoals het is. Maar dit is echt een bedrijf met de filosofie van tak, tak, tak, de vlucht naar voren. En zoveel mogelijk overnemen. Dat zit er al van jongs af aan in. Ze hebben altijd hun positie moeten bevechten. Mm-hmm. Al vanaf dat Diek Parlevliet in 1949 met zijn haringkarretje door Nederland ging, wilden ze hem er niet bij hebben. En dus je moet altijd anderen slim af zijn, overkopen. Zorgen dat jij de beste bent. Maar, en dan word je steeds groter. En als maar je iedere keer schepen, overneemt... Hij heeft grote visserschepen. Ja. Dan heeft hij visverwerkingsfabrieken. Ja. Of hij, ze. Ja. En ze hebben ook viswinkels, hè? Vishandel. Ja, nou dat is eigenlijk steeds uitgebreid. Het begon met alleen maar verhandelen van haring. En het is op een gegeven moment natuurlijk ook vangen geworden. En het is nu eigenlijk de filosofie, we doen alles zelf. Dus we vangen het zelf, we verwerken het zelf en we verkopen het zelf. Maar als ik nou een klein vissertje ben, relatief, voor de Nederlandse kust. Ja. Maar hoe merk ik dan dat die Parlevliet eigenlijk toch de boel controleert? Nou ja, omdat zij hebben dus hele grote schepen. Hè? En dat is ook waar ze vaak kritiek op krijgen. Ze vissen de boel voor de anderen uit leven. Nou ja, als je groter wordt, kun je ook grotere schepen maken. De Anneliese Lena is de grootste visserijtroller ter wereld, is bijvoorbeeld van PP. En dat ziet er heel indrukwekkend uit. En dan zegt Diek Parlevliet, de topman, ja, maar wacht even. Vroeger ging er net zoveel vis in een boot. Alleen nu, toen gingen we het gelijk aan land brengen. Nu gaan we het ook gelijk aan boord verwerken, aan boord invriezen. Dus daarom is die boot zo groot. Dat is zijn reactie op die kritiek van bijvoorbeeld Greenpeace. Maar het ziet er natuurlijk imposant uit als zo'n schip komt opstomen. Ja. Dus bijvoorbeeld in Australië wilden ze zich gaan vestigen, kwamen ze met zo'n soort schip aan. En die Australiërs zeiden, maar dat moeten we hier niet hebben, want dat gaat al onze vis gaat eraan. Er kwam verzet tegen. Ja, en ze zijn er gewoon weggejaagd. Dus het lukt niet overal, maar hier in Europa zijn ze toch de grootste. En dat is ook wel de bedoeling geweest van het EU-beleid. Jullie citeerden er een hoogleraar over. Nou ja, de bedoeling. Ik bedoel, als je de markt zijn gang laat gaan, dan is het vaak dit soort dingen wat er gebeurt. Hè? Ja. Dat zegt de oprichter zelf ook, die heb ik gesproken. Die is 94 inmiddels, Dirk Parlevliet. Die zegt, ja, als je helemaal groot bent, is het niet zo moeilijk om groter te worden. Want dan kun je natuurlijk voortdurend investeren. Ja. En dan zijn anderen weer kwetsbaarder voor overnames, ja. Maar jij zegt, van, het is niet hun doel om kleine vissers uit de markt te drukken. Nee. Maar ze hebben met succes, aanvankelijk succes, gelobbyd tegen een wet op de Faroe-eilanden. Ja. Ja. Waar ze toch wel degelijk een lobby hadden die ten koste ging van de lokale visserij. Ja, ik ben op die Faroe-eilanden geweest ook, bij de visverwerkingsfabriek daar. Het is een heel grappig eilandengroepje eigenlijk, midden in de zee. Maar ze hebben zich daar gevestigd met een visverwerkingsfabriek. Formeel hebben ze daar geen quota, want ze hebben alleen belangen in bedrijven daar die wel quota hebben. Mm-hmm. Van gewezen bedrijven. Dus indirect, ja. Maar de overheid daar heeft dus de visquota die eigenlijk eerst genationaliseerd waren, hebben ze dus op een gegeven moment vercommercialiseerd, hebben ze aan de bedrijven gegeven. Nou, en de regering dacht op dat moment van, ja, maar jongens, we hebben eigenlijk alles aan de buitenlanders gegeven op dit moment en onze eigen vissers, die hebben niks meer. En dat was dus die Parlevliet? Nou ja, zij zijn daar één van de grote. Er zit ook een IJslands bedrijf en er zitten meerdere grote bedrijven. Maar zij hebben daar een grote machtspositie als grote speler. En de regering wilde dat terugdraaien? Ja, de regering wilde dat terugdraaien. Die dachten, we gaan het weer nationaliseren. Daar komt het op neer. Mm-hmm. Nou, toen heeft dus Diek Parlevliet, die heeft dus Niek-Jan van Kesteren, de senator van ook uit Katwijk, uit de Eerste Kamer, die heeft hij dus eigenlijk ingeschakeld om te lobbyen, om bij Rutte te vragen van, joh, dit gaat de verkeerde kant op die Faroe. Dit moeten we niet hebben, want straks zijn we eigenlijk onteigend hier. Ja. Dus die heeft met Rutte gesproken en Rutte heeft gezegd, ja, met de premier gebeld op de Faroe. Rutte heeft gebeld met de premier van de Faroe-eilanden? Ja, de letterlijke tekst heeft hij nooit helemaal duidelijk gemaakt. Op de Faroe, in de media gaat het verhaal dat hij heeft gedreigd dat de handelsovereenkomst van de Faroe met de EU gevaar zou lopen als dit Nederlandse bedrijf zou worden weggejaagd eigenlijk. Ja. Maar Rutte zegt, ik heb alleen maar gezegd dat ik het Europees aan de orde zou stellen als deze wet door zou gaan. Dat is wel een beetje een verkapt dreigement, of niet? Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, en toen is het teruggedraaid. Vervolgens is het weer gaan rommelen daar. Mm. Nu wordt het per 2030 alsnog ingevoerd. Dus dan wordt het tegen die tijd weer interessant wat er dan. Maar goed. Je zou dus kunnen zeggen, een gewone visser die hier voor de kust vaart, die kan niet even met Rutte bellen. Nee, en dat dus is die, ook. Die macht, die grootte van dat bedrijf, maakt ook dat ze dus toegang hebben tot het torentje. Ja, nou, jurist Martin Schilder heeft daar een proefschrift over geschreven. Die citeren we ook in ons verhaal over die handel in visrechten. En die zegt eigenlijk van, ja, ministeries verwarren wel eens het belang van dit soort enorme bedrijven met het belang van de visserij in het algemeen. Hè? En dat is ook niet zo gek als je ziet dat Diek Parlevliet, de topman van PP, die zat als aan de tafel bij de onderhandelaar Barnier. Bij de Brexit-deal zat hij als een van de twee Nederlandse vooruitgeschoven posten aan tafel. Dus Parlevliet is op dat moment dus de vissector, zogenaamd. Ja, nou ja, hij belichaamt een groot deel op dat moment van de Nederlandse visbelangen bij de Brexit-onderhandelingen. Ja. Dus het is niet zo gek dat zij er gunstig uitspringen nu eigenlijk. Nee, want zij hebben geen nadeel ondervonden van die Brexit. Maar ze vreesden dat de 60% zouden moeten inleveren in de Britse wateren. En dat zou echt een grote klap zijn voor het bedrijf. Maar dat is in de praktijk ongeveer 20% geworden. Dus dat is eigenlijk een enorme meevaller. En hij zegt, ja, de Britse vissers zijn de grote verliezer geworden. En dat blijkt ook, want ik heb met Barry Dees gesproken, de topman daar van de Britse vissersorganisatie. Mm-hmm. Die zegt, ja, hij zegt, ik geloof niet zozeer dat die Nederlanders nou zo briljant onderhandeld hebben, of de EU in het algemeen, maar onze regering heeft ons gewoon altijd beloofd van de Britse de visserij. De Britse vissers voor ons, en dat lijkt niet zo te zijn. Nee, die hebben ze gewoon geofferd op het laatste moment om de handelsovereenkomst, die eigenlijk belangrijker en groter was, te redden. En zo gaat dat. En de Britse vis is toch ook een beetje voor Parlevliet, dat blijkt maar weer. Ja, zij mogen daar lekker hun gang gaan voorlopig. Dus, ik dank je wel dat je hier was. Hielke Dumont van het Leids Dagblad. De hele wereld aan een haakje staat dit weekend in jullie kranten. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. If you could read my mind, you'd pray. Nona and Better Than Ever. Met Niels Heidhuis. Het personeelstekort in de kinderopvang is zo groot dat de wet aangepast moet worden. Dat bepleitte zo'n 130 kinderopvangorganisaties deze week in een brandbrief. Opvallend is dat ze ervoor pleiten om minder hoge eisen te stellen aan het personeel. Maar die regels zijn er niet voor niets. Ze moeten de kwaliteit van de kinderopvang bewaken. Benjamin de Bruin maakte in 2019 al een reportage over de toenemende druk op de kinderopvang. Van de week zei iemand tegen me, misschien moeten we met speelgoedtrekkertjes naar het Malieveld. Om te pleiten voor betere arbeidsomstandigheden voor mensen die in de kinderopvang werken. Het is 2019, nu 2 jaar geleden, als Yvette Vervoort van het expertisecentrum kinderopvang uitlegt hoe groot de druk op de kinderopvang is. De vraag naar nieuwe arbeidskrachten in de kinderopvang is relatief gezien nog groter als die in het onderwijs. Alleen mensen weten het niet. En Joelle van de Heuvel van Kinderopvang De Eerste Stap maakt dat dagelijks mee. Het is ook wel bijzonder als je kijkt in de tijd van krapte, dat er nu van de ene kant weinig personeel is en tegelijkertijd moeten mensen heel veel meer gaan doen. Want de eisen die worden gesteld aan mensen die in de kinderopvang werken worden alleen maar strenger. Alleen op de kinderen passen is al lang verleden tijd. Ja, we houden gewoon per kind in de gaten van nou, hè, wat kun je al? En waar willen je naartoe helpen? En daar gaan we dan activiteiten op doen met de kinderen. Om ze spelenderwijs vooral gewoon een stapje verder te gaan helpen. Dit is Mirjam. Zij is pedagogisch medewerker bij kinderopvang De Eerste Stap. Twee. En welke kant ga je eraf? Die kant of die kant? Waar gaan we heen? Rennen! Yay! Goed van jou! Mirjam moet aan allerlei eisen voldoen om kwalitatief goede kinderopvang te bieden. Zie je wel, jij kan het wel. Ja, dat wist je nog helemaal niet. Joepie! En dat is goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Ontwikkelingsgericht werken is dus hoe Mirjam dit heeft aangepakt. Joelle van de Heuvel kijkt er met trots naar. Helemaal gaaf. Ja, hier krijg ik dus kippenvel van. Ja, echt? Ja, echt, echt. Je kan het zien. Ja, echt. Ja, dus vind ik echt gaaf. Dit is waar het om gaat. Maar met al die kwaliteitseisen ontstaat er wel een probleem. Er zijn namelijk te weinig mensen als Mirjam. Goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Er is een tekort en de druk op mensen in de opvang wordt alleen maar groter. Yvette Vervoort van het expertisecentrum kinderopvang. Iedereen vindt dat die kwaliteitseisen inderdaad helpen om de pedagogische kwaliteit te verbeteren. Alleen in een periode dat er vraag is naar personeel, omdat er extra vraag is naar kinderopvang, werken deze kwaliteitseisen nog eens extra op die slinger. Want je hebt nog meer mensen nodig. En je hebt nog meer gekwalificeerde mensen nodig. Het is eigenlijk een stapeling van factoren die het wel extra moeilijk maken om dat in praktijk allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, 2 jaar geleden werd er dus al gewaarschuwd voor het effect van extra eisen aan medewerkers. Want dan blijven er in feite minder over. Toch heeft Evelien Rengers van kinderopvang SKO uit Oegstgeest deze week die brandbrief onderschreven om de kwaliteitseisen te laten vallen. Om een aantal kwaliteitseisen te laten vallen. Goedenavond, mevrouw Rengers. Hartelijk welkom in de uitzending. Ja, is dat voortschrijdend inzicht dat u nu zegt, we krijgen nu toch te veel problemen met het werven van mensen? Nee, is denk ik geen voortschrijdend inzicht. Wij hebben al als sector langer geroepen dat door het conjunctuurbeleid wat de overheid eigenlijk heeft gepleegd de afgelopen decennia, dat wij telkens last krijgen van personeelsproblemen. Wij zagen dat de afgelopen jaren er niet zoveel mensen instapten op de opleiding. En daar hebben we nu wel last van. Tegelijkertijd is de economie natuurlijk gestegen. Dus is de vraag naar kinderopvang weer toegenomen. Ja, en dan wordt het lastig. Maar wat bedoelt u met conjunctuurbeleid? Nou, de overheid heeft natuurlijk meer dan 10 jaar geleden, op een gegeven moment kreeg je heel veel geld, of relatief hoge toelagen als ouders, was kinderopvang goedkoop. Daarna is het weer een tijdje duurder geweest. De economie zat tegen, omdat kinderopvang lang altijd als een arbeidsinstrument is gezien en niet als een ontwikkelingsinstrument. Hebben wij ook wel last in die zin van de conjunctuurgolven van de economie. Ja, u zou liever een andere soort financiering van kinderopvang zien. Misschien komen we zo meteen daar nog even op terug. Maar even voor de duidelijkheid, wat zijn nou eisen waarvan u zegt, laat die maar even vallen, want dan kunnen we meer mensen krijgen. Nou, ik wil niet. We hebben niet gezegd dat we per se willen dat alle eisen komen te vervallen. We willen graag kijken wat oplossingen zijn. Wellicht zou het ook in een coulantsregeling kunnen uitdraaien. Zoals we ook tijdens de coronacrisis hebben gezien. Toen ja, het staat wel in de brandbrief, hè? De taaleis laten vervallen per 2025 zou die ingaan. Dat is een taaleis. Er staan ook oplossingen dat je bijvoorbeeld beroepskrachten die de beroepsbegeleidende leerweg volgen, BBL-leerlingen, om die al eerder als formatief ingezet te kunnen worden. Dus mensen die nog niet helemaal afgestudeerd zijn alvast op de groep zetten? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Natuurlijk wel onder begeleiding van mensen die wel ervaren zijn en gekwalificeerd zijn en deze mensen goed kunnen opleiden. Maar ik zie ook, wat we in de sector hebben, is dat we een beroepskracht-kindratio hebben. Dat wil zeggen dat we een bepaald aantal kinderen onder begeleiding van een gediplomeerde beroepskracht in de groep hebben. En nou zou het heel handig zijn als dat voortaan niet meer op een locatie bijvoorbeeld per groep bekeken gaat worden, maar op locatieniveau. Ja, dat er wel voldoende mensen op de hele locatie lopen, maar niet per se per groep. Dat is die begeleider kindratio, hè, BKR. Ja. Maar goed, ook aan de lijn is voorzitter van de branchevereniging van de maatschappelijke kinderopvang, Loes Eijpma, hartelijk welkom ook. U bent helemaal niet voor het versoepelen van die regels, hè? Nee, volgens mij moeten we in de kinderopvang heel trots zijn op de kwaliteit die we bieden. Waardoor kinderen zich iedere dag kunnen ontwikkelen. Hè. Ik word ook warm van zo'n stukje van Mirjam die vertelt over het ontwikkelingsgericht werken en de talentontwikkeling van kinderen en de taalontwikkeling van kinderen. Dus we moeten dat koesteren, omdat de kinderopvang van grote waarde is voor de ontwikkeling van kinderen. En ook voor hun ouders van grote waarde is. En dat is wat mevrouw Rengers net ook zei. Hè. Dus het is zowel een arbeidsmarktinstrument als van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Maar wat gebeurt er dan als je deze eis laat vallen, zoals die taaleis en die groepsbezetting? Nou, volgens mij moet je in de evaluatie van de wet heel grondig nagaan wat draagt nu bij aan de pedagogische kwaliteit en wat niet. Mm-hmm. En je moet niet onder druk van de waan van de dag kwaliteitseisen nu laten vallen. Dat is echt zonde. Hè? We moeten de kwaliteitseisen niet loslaten. Nee, maar juist investeren in duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Maar ja, waan van de dag. Ze hebben gewoon te weinig mensen als ze zulke strenge eisen blijven stellen. Ja, maar toch is het in mijn ogen brandjes blussen als je daar nu in gaat bijstellen. Dus je moet natuurlijk wel grondig nagaan. Hè, wat is nu, wat draagt bij aan die pedagogische kwaliteit en wat niet? Maar ik denk, mevrouw Rengers die noemde net ook het systeem, hè, de financiering. We hebben op dit moment het kinderopvangtoeslagensysteem, wat de financiering, wat zorgt voor de financiering. Mm-hmm. En die is enorm foutgevoelig en complex voor ouders. Hè, want als je meer of minder gaat werken, ontgaan zijn. Nee, precies. Nee, hè, dat heeft echt tot ongekend onrecht geleid. Ja. En ja, je moet het steeds bijstellen als je meer of minder gaat werken. En dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat in 2015 bijna de helft van ons personeel hebben moeten ontslaan. Omdat, het is conjunctuurgevoelig. Hè? Als ouders niet meer gaan werken, gaan hun kinderen ook niet meer naar de kinderopvang. Dus toen toen werkten er nog maar 78.000 mensen in de kinderopvang. En nu zijn we weer terug op ongeveer 111.000 werknemers die we destijds ook al hadden. En dan dus dat gejojo moet ook wat gebeuren, zegt u eigenlijk. Ondertussen, mevrouw Rengers, zet u toch de kwaliteit een beetje op het spel, is wat we hier horen van mevrouw Eijpma. Ja, dat denk ik dat het eraan ligt welke. Want dat ben ik helemaal met haar eens hoor. Dat we altijd voor kwaliteit blijven gaan. Ik denk dat we ook de ontwikkeling van de kinderen en de veiligheid altijd voorop willen stellen. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat we moeten gaan zoeken naar wat zouden we kunnen. Aan welke knoppen kunnen we draaien om nu tijdelijk, totdat er voor veel mensen perspectief is in deze sector en ze gewoon weer ruimer de opleidingen instromingen. Aan welke knop kunnen we draaien om tot dat moment er is toch dit probleem eventjes met z'n allen het hoofd te bieden. Toch waarschuwt ook onderzoeker Paulien Slot van de Universiteit Utrecht voor de kwaliteit van de kinderopvang. Ze wijst erop dat het laten vallen van eisen ten koste gaat van de kwaliteit. En ook zij noemt de taaleis en die kindbegeleiderverhouding BKR. Als je natuurlijk beide gaat doen, je gaat en sleutelen aan die BKR en je gaat meer mensen inzetten die nog niet gekwalificeerd zijn, dan ga je natuurlijk wel heel veel loslaten. En dat is de vraag, hoe pakt dat dan uit? Ik kan je voorstellen dat als je kinderen een goed taalaanbod wil doen, dat je zelf ook een bepaald taalniveau moet hebben. Dus als je boekjes gaat voorlezen, dat je ook voldoende woordenschat hebt zelf als medewerker om ook die woorden uit te kunnen leggen aan de kinderen bijvoorbeeld. Toevallig sprak ik een aantal weken geleden met een collega uit Vlaanderen. En wat je daar inderdaad hoort is dat hetzelfde probleem speelt. En wat ze daar gedaan hebben in Vlaanderen is ook de gasthouderopvang echt heel groot. Ik denk bijna net zo groot als de groepsopvang, zeg maar. En wat ze daar inderdaad gedaan hebben is dat ze de opleidingseisen naar beneden hebben bijgesteld voor de gasthouders. En hij maakte zich daar ernstige zorgen over. Ja. Ernstige zorgen in België, mevrouw Rengers, is misschien toch niet de goede weg? Ja, maar dan heb je het over de kwaliteit verlagen van de gasthouders. Wat we zien in Nederland is dat we juist de kwaliteit aan het verhogen zijn van de gasthouders om dat tegen te gaan. Dus in Nederland kennen we daar een andere situatie in. En ik wil ook opmerken dat uit alle recente onderzoeken wel is gebleken dat de niveau van opvang in Nederland erg hoog is. Ook internationaal gezien. Dus wij zullen zeker als sector niet onze eigen kip met gouden eieren willen slachten. Dus wat we zeggen is, we zien een aantal oplossingen. Wat mij betreft persoonlijk hoeft dat niet allemaal te gaan gebeuren. Maar het is wel een brandbrief en een noodkreet om samen met de vakbond... Ja. Met de brancheorganisaties en het liefst straks met het ministerie voor Jeugdzaken iets te gaan ondernemen. Ja, en wat u betreft, mevrouw Eijpma van de branchevereniging, moet die kinderopvang minder afhankelijk worden van de economische conjunctuur? Dat jojoen moet eruit. Ja, precies. Ik denk dat het afschaffen van de kinderopvangtoeslag om heel veel redenen prioriteit zou moeten krijgen. Ten eerste natuurlijk voor de ouders en de kinderen. Maar ten tweede ook omdat het voor de pedagogische professionals... we kunnen veel meer perspectief bieden op werk. Als we helder kunnen maken, kinderopvang is een basisvoorziening. Daar zou ieder kind gebruik van moeten kunnen maken. Ja. Dan kunnen we ook veel mooiere, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en perspectief kunnen bieden voor de medewerkers. Ik dank u wel, Loes Eijpma van de branchevereniging. En ook dank aan Evelien Rengers van kinderopvang SKO in Oegstgeest. Volgende week het onderwerp over de standplaatsen voor woonwagens. Daar moeten er meer van komen, maar waarom lukt dat niet? Morgen zijn we dus op tv, 10:15, NPO 2. En je vindt ons altijd op pointer.nl. Zometeen Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond. KRO en CRV. Eddie met Ruud. Bart is vermoord. Ik zeg, wat? NPO Radio 1 podcast. Wat? Dit had natuurlijk alles, hè. Hilversum, showbiz, rijkdom, cocaïne. Hoor over het flamboyante leven van een platenbaas. En er stonden er 6-7 prostituees voor de deur. Cadeautje van Bart. Het waargebeurde verhaal van een grote gerechtelijke dwaling. Die zaak, die moest de wereld uit. Ga naar je favoriete podcast-app voor De Showbizmoord. Dat mocht niet naar buiten. Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Het was een heel spannend verhaal. Wie luistert, weet meer. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beauty deals en meer, check je socialdeal.nl. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning